στον τομέα της οικονομίας. Η χώρα επιστρέφει στην ανάπτυξη. Η οικονομία γυρίζει σελίδα. Τα έσοδα υπεραποδίδουν. Η ανεργία σταθερά αποκλιμακώνεται. 4 μονάδες έχει αποκλιμακωθεί από την ημέρα που αναλάβαμε χρέη κυβέρνησης. Μπράβο! Η ελληνική οικονομία σημείωσε θετικούς ρυθμούς για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο και θα κλείσει θετικά. Οι στόχοι του προγράμματος υπερκαλύφθηκαν. Είμαστε εντός προγράμματος για 2η συνεχόμενη χρονιά. Μπράβο! Ο ελληνικός λαός ζει σε ένα παράδεισο. Τα ακούτε αχάριστοι και εσύ κυρίως που αμφιβάλλεις. 4 μονάδες δεν είναι κακές. Αποκλιμακώθηκε, τα ρήματα είναι ωραία. Υπεραποδίδουν τα έσοδα. Αποκλιμακώθηκε η ανεργία. Δεν είναι ότι αποδίδουν, υπεραποδίδουν. Αυτό, υπέρ. Είναι αυτά. Είναι ωραία τα ρήματα που χρησιμοποιεί. Για όλους τους δείκτες, νομίζω ζούμε σε ένα παράδεισο. Ναι. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε με αυτό. Δεν το έχουμε δεν το καταλαβαίνουμε μέσα στην καθημερινότητα. Δεν το δεχόμαστε. Μέσα στην καθημερινότητα είσαι και λίγο αρνητικός. Όχι εσύ και ο κόσμος γενικότερα. Και λίγο δύσπιστη, χωρίς λόγο. Ναι, χωρίς λόγο. Ενώ βλέπεις ότι όλοι οι δείκτες υπεραποδίδουν και υπερκαλύπτονται. Και να μην το βλέπεις, μάθε. Διάβασε σωστά τα νούμερα. Άκου τη Βουλή, γι' αυτό είμαστε. Τα είπαν χθες στη Βουλή. Δελτία ειδήσεων, κάτι. Βγήκε κάποιος να τα διαψεύσει όλα αυτά. Ο Κυριάκος δεν βγήκε να τα διαψεύσει. Όχι. Δεν είπε, αλλά τα δικά του. Ο Κυριάκος έλεγε για τις μελιτζάνες. Δεν έχει να κάνει. Ο Κυριάκος θα μάθει να τονίζει σωστά για τα χειροκροτήματα, γιατί τονίζει σε άλλες φράσεις για χειροκρότημα. Στις λάθος. Δεν πρόκειται να μάθει. Δεν το έχει αυτό του σόουμαν, δεν το έχει. Μα αυτός που το γράφει δεν μπορεί να γράψει τώρα απλώς. Όχι. Όχι, γιατί πρέπει να είναι δασκαλεμένοι και οι βουλευτές από κάτω. Δεν γίνονται αυτά. Ο βουλευτής θα καταλάβει το κρεσέντο. Μα δίνει λάθος, σε λάθος σημεία τα κρεσέντα. Σε λάθος σημεία τα κρεσέντα, αλλά πρέπει κάποιος να του πει. Επίσης, όλο το παικτικό του Κυριάκου είναι για πέταμα. Θέλει από την αρχή. Ανασκευή και από την αρχή. Πολύ δύσκολη δουλειά. Πιο δύσκολη δουλειά. Δεν είναι, χάλια. Δεν ξέρω αν. Δεν το έχει. Και συνήθως οι πρωθυπουργοί το ψιλοκαταφέρουν εδώ οι δικοί μας, τουλάχιστον αυτό. Είναι και λίγο βαρετό, το έβλεπα χθες. Ας πούμε, έλεγε ο Κυριάκος, είχε κάνει αυτό το αποτυχημένο σόου. Έλεγε τον Τσίπρα και ήταν ο Τσίπρας δίπλα με τον Ρίγα. Και γράφανε. Δεν έχει ενδιαφέρον, βαριέσαι. Καλά, παίζανε. Μπορεί να παίζανε. Παίζαν ονομαζό πράγμα. Παιδί μου, σως παίζανε. Πάνω στο πάνω στα υπουργικά, τι να κάνεις. Κρεμάλα, κάτι κάνανε. Δεν περνάει και η ώρα. Ξέρεις τι είναι. Το θέμα το είναι, δεν ευχαριστιέσαι. Δεν ακούει ο Τσίπρας να τσαντιστεί να μπει μέσα να γίνει κόλαση. Μα δεν τσαντίζεται ποτέ ο Τσίπρας. Είναι από τη γενιά των Ελλήνων. Οι νεότεροι δεν τζαντίζονται, δεν αγχώνονται, δεν έχουν περιέργεια, δεν τους νοιάζει κάτι, είναι όλα χαλαρά. Ναι, αλλά είναι ένα κακό μονόπρακτο. Μην περιμένεις εντάσεις από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν εντάσεις. Δεν τους απασχολεί τίποτα. Σε λάθος εποχίζουμε. Γιατί ο Τσίπρας είχε πει δεν θα φέρω μνημόνιο και το έφερε. Δεν τον ένιωξε τι θα γίνει με τον κόσμο. Το ξεπέρασε, το άλεσε η μηχανή εκεί της συνείδησης, το πέρασε και στον κόσμο, το δέχτηκε και ο κόσμος. Οπότε αν έγινε αυτό, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, γιατί να αγχωθείς. Ναι, εντάξει, ναι, δεν έχει να αγχωθεί. Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί δεν το κάνω για το θέμα, δεν με νοιάζει το πραγματικό. Για το θέαμα, ναι. Γιατί δεν για έχει κάμερες. Έχει κάμερες, θα σε δουν 10 ανθρώποι. Για το θέμα, αυτό είναι. Θα έπρεπε να το κάνω για το θέμα. Κάθε παλεύει ο Κυριάκος μόνος. Κάντε καραγκιοζηλίκια μαζί. Αυτή τη δουλειά να την κάνουν σωστά. Mm. Τουλάχιστον αυτή. Έχει κάμερα απέναντι. Κάντε για το λαό που περιμένει να ψυχαγωγηθεί λίγο, να περάσει η ώρα του. Ο Τσίπρας πήρε κειμενογράφο άλλο. Για κάτι τσιτάτα, ωραία έτσι. Κάτι... ναι, προφανώς. Ναι, κάτι έγινε εκεί τώρα που ο Μουλόπουλος του γράφε λόγους. Όχι, δεν του γράφε ο Μουλόπουλος. Τώρα που αναλαμβάνει το ΔΟΛ, μπορεί να πήραν από το ΔΟΛ κάποιον να του γράφει. Πρετεντέρης. Μπορεί να γράφει τους λόγους του πρετεντέρης του Τσίπρα. Και γιατί όχι. Ναι, καλός γραφιάς είναι, δεν μπορεί να γράψει. Κείμενο έχει ωραίο πρετεντέρης. Κείμενο έχει ωραίο. Άσχετο τι πιστεύει, αν συμφωνεί. Δεν μπορεί να γράψει ένα κείμενο σε Τσίπρα. Πώς δεν θα μπορούσε να γράψει. Κάτι δύσκολο. Κόντρα θα είναι ιδεολογικά. Μια χαρά θα είναι. Κουμπώνει. Παραμένουμε στην Ευρώπη. Υλοποιούμε τους στόχους της Ευρώπης, το μνημόνιο ήρθε, θα έρθει ένα άλλο. Όλα αυτά τα πιστεύει και ο πρετεντέρης. Ναι. Μα η σύμπραξη ΣΥΡΙΖΑ-ΔΟΛ δεν είναι όπως παλιά, δεν είναι κάτι κόντρα. Δεν θα ενοχληθούν όλοι αυτοί που θα σμίξουν. Τα ίδια πιστεύουν. Και μια γάτα η Μαλαϊόν θα έχουν όλοι μια γάτα η Μαλαϊόν στα γραφεία του. Η Αυγή λέει τα ίδια που λένε και τα Νέα. Και το Βήμα, δεν υπάρχει διαφορά πια. Μη σου πω, το Βήμα έκανε και τα Νέα κάνουν βήματα. Και δεν είναι κακό. Όχι, και καλό δεν είναι. Κακό. Δεν είναι κακό για τη δημοκρατία. Καλό είναι, για τη δημοκρατία για είναι τη όλα δημοκρατία καλά. Μας πάνω απ' όλα. Αυτό το απόσπασμα του Αλέξη Τσίπρα που ακούσαμε τώρα στην αρχή, που πάνε όλα καλά και υπεραποδίδουν όλα και αυτά τα ωραία ρήματα, το είπε χθες στη Βουλή. Και είπε ότι έρχεται η ανάπτυξη. Και το ερώτημα το επόμενο είναι πώς έρχεται η ανάπτυξη. Δηλαδή, έτσι όπως το ακούς, τυχαίο ήταν αυτό. Το ποιο σα τον φέρνουμε την ανάπτυξη. Φέρανε, ναι, δεν έχω θέμα εγώ με αυτό. Πώς έγινε αυτό, δεν έχεις την περιέργεια να μάθουμε πώς ακριβώς έγινε αυτό. Βέβαια. Θέλω. Το πιο αστείο είναι η εξήγηση. Ακούμε πολλές φορές ότι η οικονομία μπήκε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Καταγράφηκαν ήδη, είναι δεδομένοι. Προβλέψεις ότι το 2017 θα είναι η χρονιά με 2,7, 2,5 ως 3, εν πάση περιπτώσει, 100. Αυτές είναι οι προβλέψεις της Κομισιόν και του ΔΝΤ για την ανάπτυξη. Ακούμε ότι διαψεύστηκαν οι αρνητικές προβλέψεις για το 2016. Όλα αυτά δεν συνέβησαν τυχαία. Δεν έβρεξε από τον ουρανό ανάπτυξη. Συνέβησαν με σχέδιο, με δουλειά. Μπράβο! Αυτό είναι το ωραίο, ότι όλα αυτά, τα πάρα πολύ ωραία υπεραποδόσεις, συνέβησαν με σχέδιο. Δεν έρχεται έτσι η ανάπτυξη. Όχι. Δεν έρχεται. Δεν ξέρουμε εμείς εδώ. Και δεν είναι σχέδιο τώρα στο πόδι γράφει. Όχι, είναι σχέδιο. Μα αν κάτι είναι, είναι διετία αυτό. Σίγουρα, μη σου πω και τι πριν διετίας. Το είχαν προετοιμάσει. Το είχαν προετοιμάσει πριν, ναι. Μα δεν θυμάσαι. Μα ό,τι λέγανε πριν, αυτό υλοποιούν τώρα. Ναι. Όλο αυτό έχει γίνει με σχέδιο. Δηλαδή, βλέπει τον Τζακαλό. Είναι ανάπτυξη Θεσσαλονίκη που λέμε. Όχι. Α, είναι Αθήνα. Α, επειδή είπε το έχουν προετοιμάσει. Όμως είχαν. Όταν λέγανε θα σας δώσουμε σύνταξη και τελικά κόψαν τη σύνταξη, αυτό ήταν το σχέδιο. Α, ήταν αυτό το σχέδιο. Ναι. Τι έλεγε το Τζακαλόκο. Λέγανε θα κόψουμε τον έμφυα, δεν κόψαμε τον έμφυα. Αυτό ήταν το σχέδιο. Ναι, σωστά, όλα γίνονται κατόπιν σχεδίου. Καλό αυτό. Και όλα αυτά, δηλαδή βλέπεις τον Τζακαλόκο, ρε παιδί μου, τη γενικότερη συμπεριφορά της κυβέρνησης σε αυτά τα θέματα, η οποία διαπνέεται και αποπνέει μια σοβαρότητα, συνέπεια. Τους βλέπεις και λες αυτήν πολύ σοβαριά, σαν άνθρωποι έτσι. Αυτό λοιπόν το σχέδιο βγήκε και στην οικονομία. Το λες. Αυτό βγήκε στην οικονομία. Αν για κάτι χαρακτηρίζονται, είναι με τη σοβαρότητα που αποπνέουν. Το άλλαξε αυτό το σακάκι το συχαμένο Τσακαλώτο. Δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει. Αυτό το κατουρημένο το παντελόνι το άλλαξε. Αν έχουμε υπεραποδόσεις. Ναι, δεν βαριέσαι. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά υπεραποδόσεις έχουμε πάρει ένα παντελόνι. Δεν είναι για το λαό, είναι, δεν είναι για αυτούς. Πάρε από το λαό. Για... Άντε, κάνε μια εξαίρεση. Πάρε και το λαό μια φορά, ρε παιδί. Πάρε και από το λαό, ναι, συνέχεια. Συνέχεια, δηλαδή από τους πλούσιους. Σαν άνθρωπος. Ναι. Οι δε πλούσιοι. Όλο από τους έχοντες. Ναι. Πάρε μια και από τους μη έχοντες. Οπότε, και πάμε πάρα πολύ καλά να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα. Ναι. Δεν το βιώνετε στην καθημερινότητά σας, αλλά δεν μας νοιάζει και καθόλου. Πάμε πολύ καλά, το λένε οι δείκτες. Ναι. Και όλο αυτό είναι κατόπιν σχεδίου. Αυτά είναι τα δύο θετικά της χθεσινής μέρας που είναι τόσο θετικά που κρατάνε και τη σημερινή μέρα. Το πρώτο εξάμεινο του 17 δεν θα το βιώσουμε. Ποιο? Μήπως το πρώτο εξάμεινο του 17 το βιώσουμε στο πετσί μας. Όχι, το έχουμε ήδη βιώσει από το 16. Ή το δεύτερο εξάμεινο του 16. Κάπως, όχι, λες δεν το βλέπετε. Από το τρίτο τρίμηνο του 16. Α, στο λαό κάτω. Ναι, στο ούτε λαό. Το 17. Να σου πω, ούτε ναι. Το δεύτερο εξάμεινο. Ούτε το δεύτερο εξάμεινο του 2117. Ούτε το τρίτο εξάμεινο. Όχι, μην περιμένεις εξάμεινα. Δεν πρόκειται. Αχα. Δεν πρόκειται να το βιώσεις. Έχουμε όμως. Α, μπορεί να το βιώσεις. Είμαστε κι εμείς οι ρομαντικοί που το πιστεύουμε. Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι, να το πιστεύω. Μπορεί να το βιώσεις όταν έρθει ο Κυριάκος στα πράγματα, ο οποίος χθες ανέλησε τους στόχους της νέας πολιτικής του πρότασης. Εμείς αυτή την πολιτική πιστεύουμε και αυτή την πολιτική θα υλοποιήσουμε. Το πετύχουμε με 9 συγκεκριμένες θεσμικές δράσεις και στόχους, τους οποίους θα παρουσιάσω συνοπτικά. Πρώτον, πιπεριές από το τυμπάκι. Δεύτερον, κατοίκη στο Δομοκό. Τρίτον, αμύγδαλο και σουμάδα στον Άγιο Νικόλαο. Τέταρτον, μέλι με βρόσιμο χρυσό στην Εύβοια. Πέμπτον, μανιτάρια πλευρό του στο Κιλκής. Έκτον, βιολογικό μυλόξιδο στην Ελασσόνα. Έβδομον, τα φασόλια στις Πρέσπες. Όγδον, τρούφα στην Πιερία. Και ένατον, τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Είναι τα 9 βήματα του Κυριάκου. Εννοείται, ποιο είναι. Έχει σχέδιο και ο Κυριάκος άρα. Έχεις ακούσει πιο συγκεκριμένο σχέδιο ποτέ? Καταρχήν, για την ανόρθωση της χώρας. Τι δίνει ο Κυριάκος στο λαό που δεν δώσαν όλοι οι προηγούμενοι? Τι δίνει? Βρόσιμο χρυσό. Βρόσιμο. Έχουμε βρόσιμο χρυσό πλέον. Όχι μόνο να τον φοράτε σαν χρυσό που λέει ο άλλος στη διαφήμιση, να τον αγοράζουμε σαν χρυσό. Να τον φάτε. Να τον τρώτε. Φάτε τον. Φάτε χρυσό. Από τον Κυριάκο. Να τον τρώτε. Φάτε τον. Ναι, ναι, ναι. Χρυσός. Κερνάει ο Κυριάκος. Ο βρόσιμο. Τρώγεται. Όχι όλος. Ο βρόσιμο. Και υπάρχει δέντρο που τον βγάζει. Επίσης. Χρυσή, βρόσιμη. Ναι, ας πούμε. Πώς βγαίνει αυτή? Ξέρω, αυτό. Το χρυσόδεντρο. Το και πώς μαγειρεύεται? Έχεις κάνει εσύ κοτόπουλο με βρώμικο χρυσό? Με βρόσιμο χρυσό. Σε παρακαλώ. Βρώμικος είναι άμα δεν τον έχεις αλέσει. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σαββόπουλος, το βρώμικο χρυσό ψωμί που έλεγε κάποτε το εμείς τρώμε εδώ κτλ. Επίσης ο Κυριάκος γιατί λέει αυτά τα δύσκολα που δεν τα ξέρει? Πλευρό του. Πλευρό του μανιτάρια. Ξέρει, του έχουν πει τι είναι το πλευρό του. Ο Κυριάκος λέει πλευρό του και νομίζω ότι είναι από το πλευρό του. Μάλι, επανάληψη του παλού. Δηλαδή, ξέρει ότι είναι μανιτάρια. Ένα αυτό. Κείμενο. Είναι από το πλευρό του. Από το πλάι. Και το λέει συνέχεια. Ένα αστείο έγραψε. Τι είπε? Πλευριτώθηκε. Ένα αστείο έχει γράψει. Θα το ξαναπεί συνέχεια. Ένα αστείο. Μα και μόνο που το είπε είναι τρία αστεία και που το είπε τρεις φορές. Όχι, όχι, ήταν. Να επισημάνω, ήθελα να δώσω έμφαση. Εδώ λέει ένα φίλο, παιδιά, εγώ δεν φοβάμαι του δείκτε, όμω τώρα τελευταία δουλεύει πολύ ο μέσο. Τώρα τελευταία χρόνια. Χρόνια. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω δεν ενοχλείται και κανεί. Σε πάει με το μέσο σιγά σιγά για να έρθει μετά όλο το χέρι. Ήταν ωραία αυτά τα οράματα του Κυριάκου, έτσι όπω τα περιέγραψε χθε. Για το φρόσιμο χρυσό. Ναι, τα αναλυτικά εκεί στην αγροτική παραγωγή και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και πώ πρέπει να προχωρήσει. Γιατί ασχολείται ο Κυριάκο, αν λε να είναι ένα ομάδα αγροτιά. Δεν λε ένα άνθρωπο αγροτιά που τα έχει ζήσει. Αγρότη, κανονικά. Από τα χωράφια με τις γαλότσες και τώρα θα είναι και στους αγρότες. Λογικά. Μην τον δεις, πάει σε τρακτέρ. Μην τον δεις στον κούλι και πάει πάνω σε τρακτέρ. Από Δευτέρα βγαίνουν εκεί οι αγρότες επειδή είναι ευχαριστημένοι. Και στην παράταξή του τα τάγκ ταιριάζουν καλύτερα. Αλλά εντάξει. Όχι, έχουν ανέβει. Και οι Νεοδημοκράτες έχουν ανέβει σε τρακτέρ και στο παρελθόν. Έχουν ανέβει, αλλά δεν είναι το πιο τελικό. Δεν ξεχνάω ο Θεσσαλικός κάμπος που βαφόταν μπλε. Βαφόταν κάποτε, ρε παιδί μου, αλλά παλιότερα πράσινος. Έχουν άλλη οικειότητα. Μετά βγαίνανε κατά τον πράσινο, τους κάγανε τα λάστιχα. Ναι. Μετά βάφτηκε μπλε ο Θεσσαλικός κάμπος και οι άλλοι κάμποι. Τώρα έχει βαφτεί, μετά βγήκαν και κατά του Καραμαλή και των δεξιών. Τώρα έχει βαφτεί ροζ και βγαίνουν και κατά του Τσίπρα. Που τους ανεβάζει και τα εφόδια, τους ανεβάζει και τις φόρους. Τα ανεβάζει όλα ο Τσίπρας για να έρθει η χαριστική βολή. Όχι, δεν μου αρέσει το μονότονο, έχεις δίκιο. Θα μπορούσε να είναι ριγαίο όμως. Είχε δώσει και ο Καραμαλής κάτι τέτοια. Είχε ναι, δώσει εντάξει. Και ο Καραμαλής κάτι εκατομμύρια εκεί με το Χατζηγάκι, θυμάμαι. Τα 300. Τα πήρανε 500. 500. Όσα και να είναι. Τα πήρανε πίσω, ήταν παράνομα τελικά. Δεν πειράζει. Παλεύουν με την αγροτιά. Λεπτομέρειες. Αλλά ναι. Αυτό το όραμα του Κυριάκου, όπως το ακούσαμε και μας το ανέπτυξε χθες με τη σουμάδα, τις τσακώνικες μελιτζάνες, το βρόσιμο χρυσό, δεν είναι τυχαίο. Δείχνει τη συνέχεια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο παράδειγμα επιτυχίας η ηχθοκαλλιέργεια. Έχουν γίνει άλματα πρόοδου. Ιδιαίτερα στη Τσιπούρα και το Λαβράκι. Κάνουμε πρόοδους σημαντικές τελευταία. Από τα ακτινίδια και τα σπαράγγια ως το Ρόδι. Πάλι και παλιά έχουμε αναπτύξει. Στο Ρόδι το αφήσανε, στο βρόσιμο χρυσό το πήραν. Είδες. Βέβαια το βρόσιμο, ο βρόσιμος χρυσός ήταν μέσα στο μέλι. Μέλι με βρόσιμο. Τι ήταν αυτό. Τι δεν ξέρω. Superfood. Τα superfood είναι. Είπε για γκοτζιμπέρι. Δεν είπε γκότζι, όχι. Δεν είπε γκότζι, ούτε για κραμπέρι, ούτε για κοινόα. Πολύ... Δηλαδή, πού πας στη Βουλή χωρίς κοινόα, αγάπη μου. Πού πας. Το πλευρό τους είναι χλειδί προηγούμενης δεκαετίας. Ναι, ναι, ναι. Έχεις να πεις τώρα για κοινόα. Σε όλοι με πλευρό τους. Με ένα πλευρό τους το έχουμε. Ναι, αλλά είπε και τρούφα. Είπε τρούφα. Και αυτή είναι παλιό. Καλό μένα, αλλά παλιό. Παλιό. Εκτός κι αν είσαι τρούφα ζαχαροπλαστικής, μέχρι εκεί τον έχω. Τα άλλα δεν τα ξέρει, τα τρώει εκεί, του δίνει δεν. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος τα έχει φάει όλα αυτά. Τα έχει φάει. Στου υπόλοιπου είναι το θέμα. Στην οικογένεια Μητσοτάκη έχει μεγαλώσει. Να μην ξεχνάμε. Α, ναι, ναι, μην ξεχνά. Ο μπαμπάς μόνο ανάλαδες φασολάδες. Όλοι οι άλλοι φαντάζομαι έχουν φάει βρόσιμο χρυσό και τα υπόλοιπα. Ναι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως το γνωρίζουμε. Μήπως ήταν ανάλαδες από λάδι ελιάς και είναι από λάδι τρούφας ή ανάλαδι. Μετά βάλανε, πέσανε κατευθείαν στα λάδια τρούφας για να αποκτήσει φασολάδα ουσία και γεύση. Ο Τόμσεν, ο φίλος της Ελλάδας. Ο Τόμσεν της ΕΚΑ έβγαλε ένα βιβλίο και το παρουσίασε. Ναι. Και είπε ότι η ανεργία θα πέσει στην Ελλάδα διαψεύδοντας τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, σε 21 χρόνια. Έτσι είπε. Ναι. Προσδιορίσε τις χώρες. Καταρχήν. Καλά, ξένοι δεν ξέρουν. Δεν ξέρει. Εννοείται δεν ξέρει. Θα μας πει εμάς για τη δικιά μας ανεργία. Βράει πήγε. Ναι, πήγε να δεις τη δική σου. Άσε μας τώρα. Και ο τίτλος του βιβλίου έχει ενδιαφέρον. Η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ότι και καλά στην Ευρώπη περιμένουμε μια ανάπτυξη. Ότι θα έρθει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και προσδιορίζει σε κάθε χώρα στα πόσα χρόνια, στα 5-6 νομίζω, Πορτογαλίες, Ισπανίες. Εμείς, super food, 21 χρόνια. Ταιριάζει η ανάπτυξη με την Ευρώπη δίπλα στην ίδια πρόταση. Αυτό λέω, δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Το ανέκδοτο είναι αυτό, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ανάπτυξη, μπορούσε να το πει επίσης το βιβλίο, η ανάπτυξη. Ανεργία πέφτει, ναι. Ανάπτυξη είναι ο τίτλος του βιβλίου. Η ανάπτυξη άργησε μια μέρα, θα μπορούσε να το πει. Ναι, και 21 χρόνια. Και 21 χρόνια. Λοιπόν, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Μας στέλνετε μηνύματα στα γνωστά κανάλια. Δηλαδή, όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real κενό και όλο αυτό, κανάλια επικοινωνίας. Real κενό και όλο αυτό στο 19650 ή στο mail που είναι studio@realfm.gr. Σας βλέπουμε και στο Twitter. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα υπόλοιπα. Και για να μην μένουμε μόνο στις τελικές διαπιστώσεις, ας θυμηθούμε λίγο σύντομα τι κάναμε εμείς ως κυβέρνηση, τι παραλάβατε κύριε Τσίπρα και πού είμαστε σήμερα. Τι κάναμε εμείς. Κατοίκη στο Δομοκό, αμύγδαλο και σουμάδα στον Άγιο Νικόλαο, πλευρό τους, μανιτάρια πλευρό τους στο Κιλκής, τσακώνικη μελιτζάνα στο Λεωνίδιο. Και άλλα πολλά, όχι μόνο αυτά. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει πρόγραμμα. Ναι, το ακούμε όλοι. Δεν είναι λίγο, λέει εδώ ένας φίλος ότι μάλλον για τον Τέρι Χρυσό λέει. Ναι. Για Χρυσό, κάπως το πάει γύρω-γύρω. Τρώγει το Τέρι Χρυσό, γιατί πήγε πρόσημο Χρυσό. Πριν συνεχίσουμε εδώ με τα δικά μας, έχει έρθει ο Μαρίνος Αλιφέρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, γιατί κάτι έγινε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, τι έφτασε εκεί, κάτι υποπτών, για πες μας. Ακριβώς, σήμανε συναγερμός νωρίτερα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Κουμουνδούρου, καθώς έφτασε στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ένας ύποπτος φάκελος. Κρίθηκε ότι δεν είναι φυσιολογικός ο συγκεκριμένος φάκελος από τους υπεύθυνους ασφαλείας και ενημερώθηκε αμέσως η αστυνομία και η πυροσβεστική. Φτάνοντας εκεί, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετερών Εκρηκτικών Μηχανισμών διαπίστωσε από τον πρώτο έλεγχο ότι μέσα σε αυτό τον φάκελο υπάρχει η σκόνη και μαζί με πυροσβέστες τον παρέλαβαν. Αυτή την ώρα στέλνεται ο φάκελος στον Δημόκρο για να διαπιστωθεί τι είναι η συγκεκριμένη σκόνη. Να πούμε ότι δεν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Δεν άνοιξαν το φάκελο και περιμένουμε να δούμε τι ήταν αυτή η σκόνη που ήταν μέσα στον φάκελο. Μάλιστα. Αυτά. Μήπως ήταν τρίματα μνημονίου, δεν ξέρω. Όχι, το μνημόνιο δεν έχει γίνει σκόνη. Στην κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Λαμπρό και στιτό. Στο κέντρο της χώρας. Ευχαριστούμε, Μαρίνο. Μπορεί να μην το σκίσαν, να το βάλαν φωτιά και να είναι στάχτη. Όχι, δεν το έχει βάλει κανείς φωτιά. Όχι. Στέκει, όπως το ξέρεις. Εδώ μια φίλη ακροάτρια που πραγματικά παρακολουθεί τα πάντα. Λέει, πότε θα βγείτε στην τηλεόραση. Ωραία. Στο Twitter το λέει αυτό. Έχουμε βγει 15 μέρες τώρα. Την καλά, επόμενη και εσύ Δευτέρα. Μην ξανοίγεις, βάλω το θόρυβο. Δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα έχουμε βγει στον αέρα. Θόρυβο είναι. Α. Το ντουλ που άκουσες ήταν. Μια εβδομάδα, δύο ρε. Τι δύο ρε. Τώρα Δευτέρα Τρίτη βγήκαμε πρώτη φορά. Τι έχουμε σήμερα. Πέμπτη έχουμε. Πέμπτη. Χθες και προχθές βγήκαμε πρώτη φορά. Δεν είχαμε βγει και την προηγούμενη. Όχι. Α, ναι. Ναι. Κοίτα πώς περνάει ο καιρός. Μα μάθε, κυρία μου, ότι έχουμε βγει. Προφανώς έκατσε να δεις 11 και εμείς είχαμε τελειώσει 10 και μισή γι' αυτό. Μάλλον. Από την επόμενη Δευτέρα Τρίτη πάντως 11 παρά 10. Γιατί την προηγούμενη Δευτέρα Τρίτη εκπέμψαμε πιο νωρίς. Γι' αυτό. Μας έχασες. Μπορεί να τα δεις όμως στο site το Official και στο site του Αλφα τα επεισόδια της τηλεοράσεως. Βεβαίως, βεβαίως. Μήπως τελικά, εγώ το πατάω. Έτσι είναι λοιπόν, όλη μας η ζωή. Ωραία. Τα ρίχνεις στους άλλους και κάνει ο ίδιος τις βλακίες. Αυτό ζωμάς. Βιώνω 20 χρόνια τώρα. Με καταλάβατε μόλις τώρα. Κάτσε να δεις. Να το έχω. Το έχω κάνει σαν θόρυβο. Πολύ απλά. Όχι, πατάς το μικροφωνάκι. Θες να το πάρεις κι εσύ. Το κορίτσι. Δεν λέει. Να το πάρω. Πάρτο. Θέλω να με ακούσετε. Θέλω να με εμπιστευτείτε. Και να το πάρετε όλοι. Θα δω ποιοι το πήραν μετά την εκπομπή. Δεν βλέπω το κινητό μου. Δεν θα δω τα μηνύματα. Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω να το πάρετε όλοι. Θέλω να το πάρετε όλοι. Κατάλαβες. Να το πάρουμε. Να το όλοι όμως. Πάρτε το. Και το θέλει με ένταση, δεν το λέει χαλαρά. Άμα είναι με ένταση. Δεν το πάρεις καλά, δεν το πάρεις τώρα. Νομίζω... Απλά πάρτο διάφορα. Ξέρεις τι. Το πήρα. Είναι αντιπρόεδρος, δεν είναι κανένας τυχαίος. Σας παρακινεί, αύριο θα είναι και υπουργός. Είναι και αντιπρόεδρος κυβερνήσεως τώρα. Καλά. Έχει γίνει χώρα, ο Πάγκαλος. Τέτοια κυβέρνηση. Έχει γίνει ο Βενιζέλος. Είναι ο Δραγασάκης. Είναι ο πρωθυπουργός. Κάτσε να πάρουμε τηλέφωνο, είσαι σίγουρος, είναι. Από ένα σημείο και πάει. Δεν έχει σημασία ποιος ο Δραγασάκης θα πάει. Πώς δεν πάει. Αν έχει πάθει κάτι κακό, δεν το μαθαίναμε. Ζει. Ξέρω εγώ. Μάλλον είναι ακόμα. Μάλλον. Μήπως δεν είναι επειδή ξεχάστηκε το θέμα. Δεν ξέρω. Του το λένε κάθε μέρα. Προφανώς του το λένε. Ωραία. Ποιο είναι το έργο Δραγασάκη, άντε να το παίξουμε. Ας πούμε τι έχει προσφέρει ο Δραγασάκη. Εδώ δεν έχουμε το Δραγασάκη, εσύ ψάχνεις το έργο Θέλω του. Να καταλάβω ρε παιδί μου τι ποσοστό της ανάπτυξης φέρει ο Δραγασάκης. Το μεγαλύτερο, τέτοια που είναι η ανάπτυξη εμφανής, ναι. Τέτοιος είναι και ο υπουργός που έχει και το έργο του εμφανές. Και συντονισμό νομίζω, κάνει και συντονισμό κυβέρνηση, δεν κάνει. Και ο Φλαμπουράρης. Καλά, τώρα μην τα μπερδεύουμε τώρα τις φούρτσες. Με τον Τσίπρα πρωθυπουργό θες άλλους 10 από κάτω να συντονίσεις. Και αν δεις και ποιοι είναι από κάτω, όντως ένα θέμα συντονισμού. Εκεί θες πρωθυπουργό επί του συντονισμού του πρωθυπουργού. Ο Φλαμπουράρης και τίποτα να μην κάνει, δεν χρειάζεται. Απλά που υπάρχει. Υπάρχει. Ναι, ναι, χρειάζεται που υπάρχει. Είναι... Παρά το πρωθυπουργό υπάρχει. Ναι, θέλει υπάρχει. Συντονισμό του πρωθυπουργού. Θέλει ο... Είναι αλλιώς ο Φλαμπουράρης, γιατί είναι think tank. Ναι. Μόνο. Δεν φτάνει. Δεν είναι αρκετό να κάνει και η κυβέρνηση. Τι θα τα κάνει κατάματα, κάνει όλα μαζί. Όχι, όχι, όχι. Είναι καλό. Αυτά που κάνει είναι πάρα πολύ καλό. Ο Άδωνης λοιπόν, αφού μας παρακίνησε να το πάρουμε όλοι, μα με γρήγορο τρόπο όμως, θυμήθηκε και εμάς την πορεία. Θέλω να δείτε λίγο τα περιεχόμενα για να καταλάβετε τι πράγμα μιλάμε. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα. Ανθολογία γνωμών για την εθνική μνήμη. Το πάρθυμα της πόλης για Σοφιάς Δημοτικό. Διακήρυξη του εκδότη. Πρόλογος του επόπτη. Σημείωμα του καθηγητή Μουτσόπουλου για τον πολισμό των αλυσμών των πατρίδων. Πρόλογος του μελητή Αριστοτέλους Κεσόπουλου. Εδώ είναι το πάρθυμα της πόλης. Διαβάζουμε λίγο μαζί. Αυτά διαβάζω στην τηλεόραση και παθαίνουν εκεί φίλοι μου. Οι θελοκλητουριαρέοι σε κάτι ελληνοφρένζι, κάτι τρία παθαίνουν εγκεφαλικό. Θολοκουλταρέι. Θολοκουλταρέι. Ναι. Είμαστε θολοκουλταρέι. Αυτή τη φράση. Το έχει πει αντιπρόεδρο. Τη λέει χρόνια τώρα ο Άδωνης, τη λέει και ο αδερφός του Λεωνίδας. Οι θολοκουλτουριάριδες. Ναι, ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο μεν, αλλά είναι με λίγο παροχημένο. Δεν είναι. Τη δεκαετία του 80 κουλτουριάρι, θυμάμαι τότε, λέγανε. Όποιον ασχολείται λίγο με τέχνη, καμιά λίγο πιο βουβή ταινία κινηματογράφου, κανένα θέατρο κτλ. Τώρα βάλαν και το θολό του την μπροστά. Καλά, δεν είναι και λυκοσυμμαχία. Όχι, αυτό είναι παροχημένο. Ναι. Δεν είναι λυκοσυμμαχία που είναι φρέσκο. Είναι εντάξει. Κατάλαβες. Όχι, λέω ως χαρακτηρισμός. Αυτό λέω. Ως χαρακτηρισμός είναι παροχημένο. Το θέμα είναι ότι θόλο. Ως όρος. Θόλο κουλτουριάριδες δεν υπάρχουν. Λυκοσυμμαχία υπάρχει. Να τα πες. Θέμα τώρα. Γιατί δεν υπάρχει ευρωατλαντισμός. Δεν υπάρχει. Ευρωατλαντισμός. Μάλλον τώρα με τις δηλώσεις Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ είναι λίγο παροχημένο. Ναι. Άκουσες τύπο Τραμπ. Όχι, τι είπε. Δεν είναι, τους αναστάτωσε όλους προχθές. Δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι παροχημένος μηχανισμός. Και βγήκε η Μέρκελ και λέει: Όχι, είναι εντάξει. Δεν θα... Ναι, ότι είναι λίγο ψόφιο μάλλον. Το εννοεί ότι το δεν ΝΑΤΟ. Έχει δηλαδή, να κάνει θέλει... πόλεμο 20 καλύτερο, χρόνια. Ναι, θα ήθελα κάτι κάνα τέτοιο μάλλον. Μπορεί και έτσι. Πάντως το είπε παροχημένο. Τι δεν έχει να κάνει 20 χρόνια το ΝΑΤΟ. Πόλεμο. 5 χρόνια πόλεμο, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, δεν το έχω πρόχειρο. Γιατί να δεν δω. Βγήκε ήδη κάποια στιγμή, σταμάτησαν οι πόλεμοι του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε κάποια στιγμή ότι σταμάτησε ήδη η πόλεμη αυτή, όχι. Και γιατί θα υπάρχει το ΝΑΤΟ για δεδροφυτεύσεις, ο Σκάι από τη μία και όλοι μαζί μπορούμε το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ υπάρχει για πόλεμο. Όλοι μαζί μπορούμε να πεθάνουμε, είναι το σύνθημά του. Ναι, σωστό. Ταιριαστό. Παρ' όλα αυτά βγήκε ο Τραμπ. Τι είπε ο Τραμπ. Αυτό. Να πεθάνετε. Να πεθάνετε. Τι είπε ο Τραμπ. Αυτό. Περίμενε τώρα. Τον ορκίζουμε στο Τραμπ, στο Τραμπ, μισό. Θα έχουμε φωτογραφία που θα μείνει στην ιστορία και θα είναι Τραμπ. Όχι Σιλβάνα. Σιρήνα. Όχι. Την Τραμπ. Τη, με, προχώρα, θα τη θυμηθώ με. Από, η γυναίκα Τραμπ. Από μη. Η γυναίκα Τραμπ. Μαρέβα. Όχι. θα τη θυμηθώ. Μελάνια. Μελάνια. Σιλβάνα. Σιλβάνα Ράπτη. Μα πήγε στη Σιλβάνα. Η Μελάνια. Η Μελάνια εκεί. Ναι, ναι. Θα είναι ο Τραμπ. Η Μελάνια. Πατούλης. Πατούλη, αφού θα πάει. Πατούλενα. Και Βαλάντης. Βαλάντης. Είναι αυτή η φωτογραφία που θα μείνει στην ιστορία. Θα πάει στην ορκομοσία. Ναι, αφού γιατί το να μην πάει. Ξεκινάνε, φεύγουνε. Θα πάει ο Βαλάντης. Δεν ταιριάζει ο Βαλάντης. Συγγνώμη, μπορεί να τραγουδήσει κιόλας. Συγγνώμη. Και γιατί να πάει ο Πατούλης και ο Άδωνης όχι. Που είναι πιο θερμός υποστηρικτής. Είναι ταξικός ο καπιταλισμός. Είναι ταξικός ο καπιταλισμός. Νομίζω ταιριάζει ο Πατούλης. Πώς δεν ταιριάζει ο Πατούλης. Από τους δύο ταιριάζει ο Πατούλης. Βέβαια και η Ευγενία και ο Άδωνης θα ταιριάζανε. Αλλά δεν έχει χρυσή γραβάτα. Δεν τώρα, είναι το ίδιο. Έχει άλλο λούσο ο Πατούλης. Και το έγραψε στο Twitter, το κάνουμε πριν. Και αν λέει κατά λάθος ορκίσουν τον Πατούλη. Γίνονται αυτά. Αυτά γίνονται. Πλανητάρχης ο Πατούλης. Γιατί είναι καλύτερος ο Τραμπ. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι ο Πατούλης. Πιο λογικό είναι ο Πατούλης εδώ που τα λέμε σε σχέση με τον Τραμπ. Ναι. Και είναι και γιατρός. Ναι, τουλάχιστον. Δεν έχει ουρανοξύστη, αλλά κάτι θα έχει στο μαρούσι, δεν μπορεί. Και είναι και πρόεδρος και το δεσπίτι του Πατούλη είναι σαν του ουρανοξύστη του Τραμπ. Ναι. Δεν απέχει. Όχι, σε μέγεθος. Μόνο κατά τα άλλα. Σε μέγεθος. Δεν θα μπορούσε. Εδώ είμαστε χαμηλών. Δεν έχει ο Βοβός ουρανοξύστη στο μαρούσι. Αν έχει, χαμηλά, δεν έχει. Τα ψηλά τη Νέα Υόρκη. Όχι, δεν είναι τα ίδια τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Αυτή θα είναι η ορκομοσία, όντως. Θα πάει ο Πατούλης, θα πάει στην ορκομοσία του. Και ο Βαλάντης. Και ο Βαλάντης. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί. Η Λεπέν θα πάει. Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει. Θα τα δούμε πάει. Αύριο. Ο Άγγλος, ο άλλος θα πάει, ο Φαράτζ. Δεν τα ξέρουμε. Ρωτά, λε και έχω. Ο Πούτιν κεφαλή κλείνει. Ο Πούτιν έκανε την καλύτερη δήλωση για τον Τραμπ. Άλλη τρολιά για αυτό. Επειδή. Καλά, ο Πούτιν διασκεδάζει, άλλη μόνο. Βγήκε κάτι. Έχοντα στην τσέπη του δύο κουμπάκια που μπορεί να τα πατήσει κάποια στιγμή. Και άλλα δύο που είχε ο Τραμπ. Και άλλα δύο που είχε ο Τραμπ. Και άλλο ένα που είχε ο Κιμ Γιονγκούν. Ναι. Να σου πω, στα καλύτερα χέρια. Στο κατά τύχη ζούμε. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μη ζούμε. Οπότε βγαίνει ένα από τα πολλά δημοσιεύματα και λέει ότι ο Τραμπ όταν είχε πάει στη Μόσχα, στο ξενοδοχείο που έμενε, είχε δεχτεί ιερόδουλες. Το διέψευσε ο Τραμπ. Εννοείται. Τι δουλειά έχω εγώ. Τι δουλειά έχω. Και βγαίνει και ο Πούτιν τώρα σε δηλώσεις επίσημες και λέει: ο Τραμπ είναι πλούσιος και από ό,τι τον βλέπω, υπονοούμενο στο υπονοούμενο, πάντα με ωραίες γυναίκες κτλ. Γιατί να δεχθεί ιερόδουλες στο ξενοδοχείο. Σωστό. Αφού έχει τις άλλες αφιλοκερδός που πάνε. Ήτανε που τον εγουστάρουν. Κορυφαία δήλωση. Οι δύο κορυφαίοι τώρα του πλανήτη. Αυτοί, τα χέρια με τα πυρηνικά σε αυτούς υπάρχουν. Και κάθεται και βλέπεις. Και ο Τσίπρας, hello. Ο Τσίπρας έρχεται, διεμβολίζει όλο αυτό. Διεμβολίζει, είναι που θα τους αλλάξει όλους αυτούς στην Ευρώπη. Καλά, έχει πει η Ευρώπη καταρχήν. Ναι. Η Ρωσία είναι σαν ψηλοαυτόνομη, η Αμερική είναι αλήπειρος. Άρα, γιατί να μην βάλουμε και από Ευρώπη έναν τόσο σημαντικό. Από όλους αυτούς που είναι στην Ευρώπη. Δεν θα βάλουμε τον Τσίπρα. Ταιριάζει. Δεν είναι σε μια χρυσή πεντάδα. Στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς. Δηλαδή, της τραμπάλας. Μόνο στη δεκάδα του γοητευτικού θα μπει ο Τσίπρας, αυτά τα φθινιάρικα. Στην πεντάδα, όχι. Συγγνώμη, του γοητευτικού. Α, πεντάδα. Όχι, εγώ το λέω. Α, όχι, πεντάδα. Πεντάδα, ωραία. Μόνο στα γοητευτικά. Όχι, στο καλό ηγέτη. Και στην πολιτική σκέψη. Ο Σπανούλης γιατί βγήκε στου καλού ηγέτε, α πούμε, του μπάσκετ. Ο Τσίπρας για να μην μπει. Ο Τσίπρας μπαίνει στου επαναστάτε. Δεν μπαίνει σε ηγέτε. Δεν είναι αυτό του αστικού κόσμου. Το βλέπει. Ο άνθρωπο δεν έχει και στοιχεία να πει ότι εφαρμόζει αστική πολιτική. Επαναστατικέ πράξει κάνει. Εντάξει, ναι. Αντάρτηση είναι. Έδωσε στου ηλικιωμένου. Δεν έχει σημασία. Είναι παραλλαγή. Ναι. Έδωσε στου ηλικιωμένου χωρί να ρωτήσει κανέναν. Από την υπεραπόδοση του υπερπλεονάσματος έδωσε αυτά που έδωσε. Αυτό ήταν αντάρτικο. Επειδή θα μας διορθώσει άλλη, αμούστακος τώρα. Το άμουσος είναι, δεν ξέρει μουσική. Καλά, ναι, δηλαδή θα πάρει δασκάλα. Γιατί έχουμε στοιχείο ότι ξέρει μουσική. Άρα είναι άμουσος και αμούστακος. Δηλαδή μέχρι πριν... τσακνή πάει. Sorry κιόλας. Ναι, εντάξει, όλα μαζί. Ακούσαμε πριν τον Άδωνη, πριν αυτή την πολύ μεγάλη παρένθεση που κάναμε, να λέει θολοκουλτουριάριδες και όποτε λέει το πάρσιμο της πόλης, εμείς ενεργοποιούμε εδώ τα αντανακλαστικά μας, θα το κάνουμε και τώρα. Το πάρσιμο της πόλης. Δημοτικό. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Σημαίνει και η Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Είναι καμπανεριό. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας. Σημά να βγουνε τάγια και βασιλιάς του κόσμου. Φωνή του ήρθε εξ ουρανού και παχαγγέλου στόμα. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαδιά. Πάψετε το χερουβικό. Κι ας χαμηλώσουν τα Άγια. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε. Είμαι ένα κερί, είμαι μία λάμπα. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Μόλις στείλτε λόγο στη φραγκιά να έρθουν τρία καράβια. Αραβιαλίτες μας πήριξαν κάτι. Τώρα να πάρει το σταυρό και τα άλλα το Βαγγέλιο. Κλάψε Βαγγέλη. Βαγγέλιο. Εγώ. Το τρίτο το καλύτερο την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας μαγαρίζουν. Άξι και ξέρω. Η Δέσποινα ταράχτηκε. Ποια είσαι εσύ μωρή? Και δάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Στο ράφτα μείνεις εσύ. Πάλι! Μα που να δαγκώσεις το σβέρκο σου. Πάλι! Για σκασμός που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Πάλι! Με χρόνους, με καιρούς. Α! Πάλι δικά μας είναι. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Έτσι λοιπόν, Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, σήμερα που είμαστε εδώ και ο μήνας έχει 19. Ιανουαρίου. Μήνες, ναι, 19 Ιανουαρίου και παρακολουθούμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που έγιναν, τις ομάδες και τα αμύγδαλα του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ανάπτυξη που έχει ήδη έρθει και το λέει συνέχεια και χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβώς παραδείγματα ο Πρωθυπουργός μας και τους αριθμούς. Ούτε καν βάζουν τη μόνιμη εποδό. Εντάξει, οι αριθμοί λένε κάτι, αλλά θα προσπαθήσουμε και στην καθημερινή οικονομία, στην πραγματική ζωή. Τίποτα. Μόνο αριθμούς πια έχουν αρχίσει και τούτοι, και τούτοι να απαριθμούν αριθμούς και να καμαρώνουν για αυτούς. Λες και δεν τι. Λες που δεν μας κοροϊδεύουν όμως, δεν λες. Τι δεν λες. Ποιος δεν μας κοροϊδεύει. Λένε αριθμούς. Α, δεν άλλοι κάνουν, τι νοιάζονται για τους ανθρώπους. Α, εντάξει, αυτό ναι. Αυτό είναι μια ειλικρίνη. Είναι ναι, το θέμα είναι ότι κάνουν πολιτική με αριθμούς και για αριθμούς. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Και τους ψηφίζουν αριθμοί. Τελικά επίσης, ναι. Οπότε... Έχουμε αριθμούς βλέπουν. Ναι, 2 εκατομμύρια τόσο. Λοιπόν, λέω να κεράσω προσκλήσεις. Ναι, για πες. Για σήμερα το βράδυ, για την Πάτρα. Όσοι φίλοι από την Πάτρα μας ακούν. Άρα παίρνουμε μόνο Πατρινή. Άρα παίρνουμε μόνο Πατρινή. Δύο. Οι δύο πρώτοι Πατρινοί που θα πάρουν. Για σήμερα το βράδυ. Χριστόφορο Ζαραλίκο, stand-up comedy. Στο θέατρο. Ναι, το είδαν τα κορίτσια, ενημερώθηκαν. Mm-hmm. Στο θέατρο Λιθογραφείων. Ξεκινάει 9.30 ώρα, οπότε να πάτε κάτι στις 9, υποθέτω. Το θέατρο Λιθογραφείων είναι στην Μεζόνος 172 και 3 Ναυαρχών, στην Πάτρα. Οπότε, οι δύο πρώτοι Πατρινοί που θα πάρετε τηλέφωνο, κερδίζετε δύο διπλές προσκλήσεις, από μία δηλαδή, για σήμερα το βράδυ, Χριστόφορο Ζαραλίκο, σύν οι παραστάσεις στην Αθήνα που συνεχίζονται στο Σταυρό του Νότου, στο απέναντι. Παρασκευές. Κάθε Παρασκευή. Αυτά με τον Χριστόφορο, οπότε θα σα πούμε σε λίγο του νικητές. Επέρε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Ο αριθμός είναι αθηναϊκός. Οι Πατρινοί όμως θα πάνε, εκτός αν προλαβαίνει κάποιος Αθηναίος, να προλάβει να πάει μέχρι το βράδυ. Έχουν παραδώσει και μέχρι το Κιάτο δρόμο. Δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Hello, μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε μέχρι τη δράμα. Μέχρι τη δράμα. Δράμα. Μέχρι την Πάτρα δράμα θα είναι αυτός ο δρόμος, είναι έτσι και το δράμα. Μέχρι την Πάτρα δρόμο. Δεν θα είναι δράμα όμως, αν γίνει μέχρι τη Τάτα. Κάτσε να γίνει. Η Ελλάδα αναπτύσσεται. Γίνεται τα τελευταία. Τον έχουμε προπληρώσει αυτό το δρόμο. Καλά, ναι. Για να έχει τελειώσει από το 60. Όχι, όχι. Τον έχουμε προπληρώσει αυτό το δρόμο για να είναι πολύ καλό. Το καλό δεν αργεί. Αργεί. Μαζεύαν τα λεφτά που έχουμε δώσει όλοι, θα φτιάχναμε δρόμο μέχρι τη Στοχόλμη. Και να θυμίσω ότι η Στοχόλμη είναι πολύ ψηλά. Πάνω και από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Πολύ παραπάνω, στην ευθεία. Δεν είναι εντός. Όχι, Στοχόλμη είναι. Επειδή έχει ελληνικό όνομα. Είναι ευθεία, είναι λοξό. Δεν είναι, είναι Στοκχόλμη. Καλό ήταν μετανάστης, άρα εξωτερικό στα δύσκολα χρόνια ο Γιώργος. Ο της επιστροφής αυτός, ο σοσιαλιστής, ο Παπανδρέου. Σκουπιδιάρης. Μέχρι να πάρουν οι φίλοι από την Πάτρα, ναι, να θυμηθούμε τι πρέπει να κάνουμε ως λαός και τι θυσίες πρέπει να κάνουμε ως λαός. Του είπε ο Γιώργος Μαύρος, ποτέ μην πάτε σε διμερείς επαφές, και το είπα και του Τσίπρα. Γιατί μου λέει ο Τσίπρας, εγώ θα πάω στη Γενέβη αν τα κατώτερα κλιμάκια έχουν πετύχει προσέγγιση. Του λέω να μην πας καθόλου με τον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν θα αρχίσει τις τρέλες. Και η άποψή μου είναι, επιμένω ακόμη, όλοι οι βουλευτές να δώσουμε από τρεις μισθούς και να ξεκινήσει όσοι έχουν πάνω από 1.500 ευρώ σύνταξη μισθό, να μαζέψουμε από 200 ευρώ το μήνα από τον καθένα, να παραγγείλουμε 30 αεροπλάνα F-35. Τι θα γίνει με αυτά τα αεροπλάνα? Κάθε δεύτερη μέρα μας θυμίζει ότι πρέπει να τα αγοράσουμε. Και έχει βρει και τη μάρκα και το μοντέλο έχει βρει. Και έχει ορίσει και τον αριθμό. Και λέει από πού θα κόψουμε και πώς θα τα πάρουμε. Και γίνεται. Θα μπορεί κανείς να τον παρεξηγήσει. Και να σκεφτεί άλλα. Ναι, και να σκεφτεί άλλα. Αυτό λέω. Δηλαδή, πώς λέγανε γιατί παλιά για κάποιους υπουργούς αμήνης, ας πούμε. Ναι. Λέω, ξέρω. Όχι, ξέρω, εκεί δεν λέγανε μοντέλο. Το F-35. Ναι. Έπαιρνε ο Βενιζέλος, υπέγραφε, βάρει ένα γερμένο υποβρύχιο. Δεν σου λέγε ποιο υποβρύχιο. Όχι. Μετά μάθαμε. Ναι. Παράδειγμα. Ναι. Είναι ωραίο το υποβρύχιο να πηγαίνει ευθεία. Όχι. Τι είναι, και μέσα στο... Καταρχήν μέσα στη θάλασσα καταλαβαίνει σε ίσιο. Αυτό λέω. Όταν εμείς κολυμπάμε, καταλαβαίνουμε αν είμαστε ίσια ή πλάγια. Αυτό λοιπόν έχει αξία στην επιφάνεια. Πάει όπως πάει. Ταξιδεύεις για την Πάρο και αν γέρνει το πλοίο, ο καφές γέρνει. Αλλά μέσα στο βυθό δεν έχει νόημα. Τι θα καταλάβεις τώρα? Όχι. Ότι δεν έχει γίνει ζυγοστάθμιση. Σωστή. Και ανάποδα να πας, τι έγινε. Λοιπόν, έπαιρνε ο Βενιζέλος. Ο Άκης έπαιρνε κάτι άλλα. Ο Άκης έπαιρνε κάτι πολλά κάτι άλλα. Κάτι πολλά άλλα. Καλά, χρειαζόταν. Βαλόταν η άμυνα της χώρας. Έναν βραστήρα αυγών είχε πάρει και το έχετε κάνει θέμα. Ναι, αλλά ήταν εξοπλιστικός. Δηλαδή ήτανε... Τον είχε εντάξει στα εξοπλιστικά. Τον είχε εντάξει, αν τον πυροβολούσε δεν έσπαζε. Μαζί με τον βραστήρα. Ήταν λεξίσφαιρος. Υποχρεωθήκαμε να πάρουμε και 5 F-16 με αυτόν τον βραστήρα αυγών με τον Άκη. Καλά. Του λένε θα σου δώσουμε το βραστήρα, αλλά θα πληρώσει ο λαός με και 5 F-16. Ήτανε. Πώς πας στο σούπερ μάρκετ και με 5 κουπόνια πας τα πιάτα. Ναι. Έτσι. Στο βραστήρα με 5 κουπόνια γίνεται τα F-16. F-16. Και τι θα δώσει, τη μισή τιμή θα δώσει. Τι έδωσε. Ο Γιάννος κάτι άλλα. Εντάξει. Με αυτά και με αυτά, ο Καρατζαφέρης είχε πάρει. Ο Καρατζαφέρης ήταν υπουργός αμήνης. Δεν έχει κυβερνήσει. Κάτι είχε γίνει. Κάτι δεν μπορεί. Παιδιά, το κάτι είχε γίνει, δεν λέει τίποτα. Αν έχετε στοιχεία, να πάτε στον εισαγγελέα. Που λέει και ο σύντροφος. Όλοι οι Έλληνες. Κάτι έχει γίνει με όλους τους άλλους Έλληνες. Δεν έχει νόημα το κάτι είχε γίνει. Άστο. Έτσι είμαστε όλοι καταδικασμένοι και όλοι. Ρε παιδί μου, κάτι ερωτήσεις τώρα για τα εξοπλιστικά που κάνουν κάτι στημένες οι Αδόνιδες και οι Καρατζαφέρηδες. Έλα ρε Σιμάρια τώρα. Δηλαδή έχουμε κάνει τρίχα τριχιά. Το θέμα είναι. Αποδεδειγμένα να λέμε. Με αποδείξεις αν έχετε. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Όχι. Όλο αυτό. Λοιπόν, το θέμα πήρανε είναι. Πήρανε Μαρή. Το η Πατρινή. Άντε να πούμε και τους Πατρινούς για να μην παίρνουν, να μην παίρνουν άλλο. Λοιπόν, η Πατρινή είναι Βασίλης Μιάμης και Άννα Κονδύλη. Πού λοιπόν, θα πάνε σήμερα αυτοί? Αυτοί θα δύο πάνε στον. Ο κ. Βασίλης, πρέπει να δώσουμε στον κ. Βασίλη τώρα πάτα. Δεν το σκεφτήκαμε. Τώρα το δικό μας. Λοιπόν, αυτοί θα πάνε σήμερα το βράδυ, Πέμπτη, στις 9.30 ώρα ξεκινάει η παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου, πήγατε λίγο πιο πριν, στο θέατρο Λιθογραφείων που βρίσκεται στην Μεζόνος 172 και 3 Ναυάρχων. Λοιπόν, Πατρινή, ωραία θα Πατρινή, είναι εκεί. Πηγαίνετε να γελάσετε. Πείτε το όνομά στην είσοδο, πείτε από Ελληνοφρένεια, θα σας μπάσουν. Θα σας μπάσουν μέσα. Η Βουλή χτες, δεν ξέρω τι νούμερα τηλεθέασης έκανε. Α, δεν τα είδα. Νούμερα γενικώς έκανε. Έχει. Ξέρεις όμως τι, όπως αποκαλύφθηκε στην σχετική συζήτηση, δεν έχουν ενδιαφέρον αυτές οι συζητήσεις. Γι' αυτό οι νέοι δεν ασχολούνται καθόλου με τα κοινά και πάμε σε, βλέπε τώρα που ήμουν προχθές στα Γρεβενά και ήταν στις καφετέρειες μόνο ποδόσφαιρο. Αυτό πετύχατε, μόνο με ποδόσφαιρο. Αν πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης ότι τον άκουσε ο κόσμος, αν και τώρα αυτές τις ομιλίες, να έχετε υπόψη σας, μου είπαν άνθρωποι, μόνο εσένα λέει κύριε Λεβέντη βάζω, το έχω λέει χαμηλωμένο τον ήχο, και όταν μιλάς εσύ ακούω, όταν μιλάνε οι άλλοι κλείνω τον ήχο. Του είπαν άνθρωποι, δεν είναι αυτό τώρα από το μυαλό του. Του είπαν άνθρωποι ότι μόνο εσένα, δηλαδή βρέθηκε ένας μπροστά του, κοντοστάθηκε και του είπε μόνο εσένα ακούω. Δηλαδή ο άλλος περιμένει, κάθεται, αρχίζει η Βουλή στις 10, έχει χαμηλωμένο στο μιούτ και μόλις δει Λεβέντη δύο ώρες μετά, αδυναμώνει τον ήχο, ακούει Λεβέντη, μετά το ξαναβάζει στο μιούτ. Λογικό, λογικό. Ο παδός Λεβέντη. Τόσους βουλευτές πληρώνουμε τα λεφτά ενός κλαίου. Πιανού. Του γιού του. Που δεν δίνει τα φάρμακα. Αυτινού. Που πληρώνεται για να δώσει τα φάρμακα. Σύμφωνα με φάρμακα, με στοιχεία του ιδίου και μαρτυρίες, τα δίνει τα φάρμακα. Τι τα δίνει, δεν ακούσαμε τώρα, τα δίνει. Δεν ακούμε κάθε τόσο. Επειδή τα δίνει. Είναι αυτό για 7 χιλιάρικα μισθό. Επειδή τα Δίνει, ακούμε αυτό. Φαντάζομαι να μην τα δίνει. Είναι αυτό αποτέλεσμα του. Είναι λάθος. Θυμάσαι παλιά που δεν τα δίνει. Λάθος κοκτέιλ παίρνει. Μπορεί, αυτό είναι άλλο θέμα όμως. Ναι, όχι. Και η υγεία νοσεί στον τόπο μας. δεν νοσούν μόνο οι νοσούντες. Ναι, ναι, κυρίως νοσεί η υγεία. Και ένα τελευταίο. Ήταν και υπουργή υγείας, άνοσοι λέει. Δύο φορές. Τους είδε όλους από κοντά και ένα τελευταίο του Βασίλη Λεβέντη. Κάποιοι με κατηγορούν ότι είμαι με το Σόιμπλε. Θέλετε να σας πω κάτι. Όποιος είναι δηλαδή υπέρ της Ευρώπης και υπέρ των μεταρρυθμίσεων είναι με το Σόιμπλε. Και στα εργασιακά και στα συνταξιοδοτικά και στα πρόσθετα μέτρα μετά το 2018. Σε όλα θα υπογράψουμε. Αλλιώς θα φύγουμε από το ευρώ. Αυτή είναι η θέση μου. Και μετά έφαγε το καρότο του ο Λαγός. Όταν βγαίνει και λέει καθαρά κάποια πράγματα τύπου ή υπογράφουμε ή φεύγουμε, πάρτε F-35, κόψτε συντάξεις, δεν θα αργήσει να βρεθεί ένας δύο πρωθυπουργοί που θα υλοποιήσουν, καταρχήν ετοιμάζεται κοινή γνώμη με μπουρ συνέχεια, θα υλοποιήσει και κανένα δυο από αυτά που έχει πει, οπότε ο ρόλος του Λαγού έχει επιτευχθεί μια χαρά. Άξιος ο μισθός του. Ναι, ή θα υπογράψουμε ή θα φύγουμε από το ευρώ. Τόσο εύκολο είναι εντωμεταξύ. Δεν είναι. Έτσι όπως το λέει ο Λεβέντης, ναι. Μα, νομισματοκοπείο, κύριε. Τι ήταν και αυτό το λαφαζάνε. Τι έχουμε ζήσει. Πολλά. Τι έχουμε ζήσει. Τα αντέχουμε. Να βγήκε ο Παπαδημούλης, τι έγινε, δεν το είδα. Αντιπρόεδρος. Ναι, βγήκε. Βγήκε ο Παπαδημούλης. Ήταν ο μόνος ψηφίος από τους δικούς μας. Τι είχε το ψηφίσαν οι Έλληνες, δεν τα είδα αυτά. Δεν έχει σημασία, βγήκε αντιπρόεδρο. Βγήκε αυτό, εντάξει. Έχουμε αντιπρόεδρο. Έχουμε αντιπρόεδρο και έχουμε ρόλο τώρα στην Ευρώπη. Και πριν είχαμε. Δεν περνάμε. Εννοείται. Έχουμε ο λόγος μας είναι βαρύνων. Τι λες? Ο βαρύνων λόγος. Έχουμε, καθορίζουμε τις εξελίξεις. Μάλιστα. Αυτά. Στην πολύ ωραία Ευρώπη, να μην τα ξεχνάμε. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Τραγούδι Γκέλ Γκέλ. Καϊξί, σε μια διασκευή πολύ ωραία. Η ημέρα έχει, θα το έχουμε ως χάλι μέχρι να τελειώσουμε, η ημέρα έχει πολιτικό γεγονός μεγατόνων. Τι? Έφυγε η δράση από το ποτάμι. Χθεσινό είναι. Ναι. Ρε και, παιδιά. Εντάξει, έφυγε, ωραία. Τόσο παίζει. Πού πήγε, σπίτι της πήγε. Σας δείχνω το φεγγάρι και κοιτάτε το δάχτυλο. Ναι. Το δάχτυλο τρώμε όμως. Δεν τρώμε το φεγγάρι, το δάχτυλο τρώμε. Και πού πήγε? Στη Νέα Δημοκρατία. Α, ενοικιάστηκε κατευθείαν. Δηλαδή δεν έμεινε κενό το διαμέρισμα. Καταρχήν υπάρχει δράση, πρώτον. Ναι. Δεύτερον, ήταν στο ποτάμι. Ναι. Ναι, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Είχε τρεις ειδήσεις αυτό. Μα μέσα. Γι' αυτό σου λέω. Μετά το περάσατε. Να σου πω τώρα. Ναι. Ξώνα από το σκυλακάκι. Είναι κι άλλο στη δράση. Όχι. Βλέπω εδώ. Αυτά είναι πολύ αστεία που γίνονται. Ναι. Και φωτογραφία του Κυριάκου που δέχτηκε τη δράση και το παρουσιάζουν. Και διαβάζω το βιογραφικό εδώ του Σκυλακάκη. Ναι. Ήταν της Νέας Δημοκρατίας από το 1976. Διάφορες επιτελικές θέσεις. Το 10 τον διαγράφει η Νέα Δημοκρατία. Πήγε μετά στη Δημοκρατική Συμμαχία με την Τώρα. Λογικό. Με την Τώρα. Όμως επειδή η Τώρα το κλείσε και πήγε και αυτή στη Νέα Δημοκρατία, φτιάχνει ότι πάει στη δράση. Μπαίνουν στο ποτάμι τα 13. Της Δώρας. Ναι. Πρώτε, ναι. Πάει στο. Φεύγει μετά η δράση ως δράση, πάει στο ποτάμι, που φεύγει από το ποτάμι τώρα για να ξαναπάει και αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Άλλη ερώτηση. Υπάρχει μια δράση. Καταρχήν υπάρχει και ποτάμι. Άλλη ερώτηση. Στο ποτάμι πόσοι έχουν μείνει? Δεν ξέρω, τελευταίος μπήκε. Ο Σταύρος θα κλείσει την πόρτα. Μπορεί και κανένας άλλος. Μπορεί και κανένας άλλος να κλείσει, να φύγει ο Σταύρος πρώτος. Ναι, θα δούμε. Ο Αμυράς θα κλείσει την πόρτα. Ο Αμυράς. Ναι, είναι άμα ο Αμυράς ακόμα και δεν ξέρω. Ορφανός, ξέρω εγώ ποιος είναι. Όχι, ορφανός δεν βγήκε νομίζω στις τελευταίες. Άμεσκας. Είχε διαφοροποιηθεί, δεν θυμάμαι. Άμεσκας. Ο Ψαριανός, έστω. Ο Ψαριανός είναι ακόμη στο ποτάμι. Δεν ξέρω, αλλά τον είδαμε στο ποτάμι, Ψαριανός κάθε εβδομάδα αλλού. Τον είδαμε τώρα στο κίνημα Διαμαντοπούλου, Φλωρίδη και του. Δεν είναι στο ποτάμι Ψαριανός. Δεν ξέρω. Μα τι να, πρέπει να τα διευκρινίσουμε. Είναι πανκομματικός ο Ψαλιάς. Πρέπει ένας να τα παρακολουθεί όλα αυτά και να βγάζει δελτία ενημέρωσης κάθε μέρα. Ποιος είναι, πού και τι γίνεται. Λοιπόν, πριν τρελειώσουμε, για να προλάβουμε. Έχουμε πολύ καλή πρόταση για σήμερα. Έχει πρεμιέρα η ταινία Έτερος Εγώ του Σωτήρη Τσαφούλια. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Την είδες. Εγώ την είδα στην πρεμιέρα, είχα την τύχη. Θολοκουλτουριάρης. Είχε την τύχη να βρει πρόσκληση για την πρεμιέρα, γιατί δεν πληρώνει δραχμή. Ναι, δεν πληρώνω. Ναι, ναι. Σενάριο και σκηνοθεσία είναι του Σωτήρη Τσαφούλια. Διεύθυνση φωτογραφίας κάνει ο Γιώργος Μιχελής. Που είναι δικός μας στην Ελληνοφρένεια και γι' αυτό του έδωσε και την πρόσκληση κτλ. Και παίζουν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Μάνος Βακούσης, η Ιωάννα Κολιοπούλου, ο Γιώργος Μιχελής. Μου λέγε ότι είναι ωραία ταινία. Πέρα από την Καρβούλη, Βασίλη Ρίσπα. Πάρα πολύ ωραία ταινία ελληνική και έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον guest, τον Φρασουά Κλουζέ. Ο Φρασουά Κλουζέ είναι ο Γάλλος ηθοποιός που έπεσε στους άθικτους, στον παραπληγικό, αν θυμάσαι. Α, ο γνωστός Γάλλος ηθοποιός που έχει παίξει άπειρες ταινίες. Απλά ήταν πιο γνωστή για να θυμίσει τον κόσμο ποιος είναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία ταινία ελληνική παραγωγή. Αυτή αξίζει να πάει στα εξωτερικά και στα φεστιβάλ από εδώ και από δεν εκεί. Δεν κατάλαβα τον υπενιγμό σου. Όχι σε σχέση με άλλες, δεν λέω. Έχουν πάει και αλλά είναι μια ταινία που πραγματικά αξίζει. Πολύ καλή παραγωγή, ωραία πλοκή. Δεν έχει καμία τρύπα το σενάριο, καμία κοιλιά. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Για ποιον τα λες αυτά, γέροντα? Τι, για ποιον? Για ποια λες ταινία άρα ότι έχει τρύπα, ότι δεν είναι καλή παραγωγή, ότι. Όχι, δεν λέω για κάποιον. Συγκριτικά μιλάς, γέροντα. Όντως είναι. Αυτό με τους Έλληνες που πάντα λένε κάτι καλό για το τώρα, αφήνοντας υπονοούμενο ότι δεν ήταν καλό. Κανένα μια χαρά. Και έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία φωτογραφία. Όχι επειδή είναι δικός μας ο Μιχελής, αλλά έχει. Θα πάμε να τη δούμε. Από σήμερα είναι σκηματογράφος. Σας αποχαιρετούμε με λίγο καίξη ακόμα. Γεια σας. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d